ิ่งที่เป็นสากลที่เหมือนกันก็คือศาสนธรรมศาสนธรรมก็ต้องมาสัมผัสต้องมีอยู่ไม่ได้สมมุติเหนือสมมุติต้องมาสัมผัสอยู่ที่กายที่ใจของทุกคนทุกชีวิตหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณ เมื่อทุกมาเยือนนั้นเราควรจะต้อนรับความทุกข์ที่จะเข้ามาเยือนอย่างไรดีหนอหรือจะเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อแล้วก็สง่างาม ของผู้ฝึกหัดนะครับ ค่ะ ก็มีหลายอย่างหลายแบบนะแต่ถ้าพูดกันเอาในลักษณะของประสบการณ์ก็คือว่าทุกที่มาเยือนเนี่ยสำคัญอยู่ที่ท่าทีมากเลยที่เราจะต้อนรับการมาเยือนของทุกได้อย่างไรนี่เป็นท่าทีที่ดี ค ่ ะ นะคือ ต้องต้อนรับให้ก่อนใช่ไหมคะ ค่ะการที่เราต้อนรับเนี่ยเป็นท่าทีที่เรียกว่าไม่ปฏิเสธมัน ค ่ ะ แต่ไม่ปฏิเสธทุกแค่ว่าความทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปรารถนาไม่อยากได้นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ต้องทำหน้าที่ของเขาอะนะ ค่ะ นี่ท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้ามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อทุกเนี่ยนอกจากจะขาดทุนแล้วเนี่ยยังเรียกว่าขาดทุนอีกหลายต่อนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนเล่นเกมแล้วแพ้ได้งั้นทุกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องจะทำให้เราได้เปรียบเพราะว่าที่สำคัญที่สุดคือว่าจะได้ปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่ได้เห็นความจริงของชีวิต ค่ะ งั้นท่าทีที่อ่อนโยนต่อทุกที่สำคัญที่สุดคือต้องยอมรับมันนะครับเราต้องยอมรับความทุกข์อันนั้นโดยดุษณีนะฮะยอมรับโดยดุษณีแต่เพราะว่าไงดุษณีเนี่ยท่านแปลว่าเงียบเงียบหรือว่าเฉยๆนะครับหรือว่ายอมรับอย่างจริงใจก็ว่าได้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นอย่างนั้นเวลามีความทุกข์มาเยือนเนี่ยอันที่หนึ่งเลยมักจะปฏิเสธนะมีความขัดเคืองใจมีการกังวลมีความเศร้าหมองคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราทีนี้การจัดไปก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้ความทุกข์อันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์นะในการที่จะทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนี่ก็จะได้เกียรติมากขึ้นนะอันที่หนึ่งก็คือยอมรับนะยอมรับด้วยความจริงใจยอมรับโดยดุษณียอมรับอย่างมีปัญญารู้เท่าทันเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องมาเยือนในทุกๆชีวิตอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คืออันนี้มันเป็นวิบากของกรรมชั่วนะเรียกว่าวิบากดำเกิดขึ้นจากการที่เราเคยทำเหตุไว ้ให้เห็นเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ ให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งเราไม่ได้มีใครทำให้เราตรงนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนเงาของเราที่เราเคลื่อนไหวออกไปในกลางแดดเงาที่เกิดขึ้นมันเป็นของเราเองนะครับงั้นถ้าเรายอมรับเรื่องความจริงใจอันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยทุกมันจะรู้เราความรุนแรงลงนะครับและที่เหลือคือเราจะทำยังไงก็คือว่าถ้าเราได้รับหรือว่าเรียนรู้ทุกอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะได้ปัญญามากที่เราจะเรียนรู้ทุกในสภาวะที่มันกำลังทุกนี้ได้ยังไงเนี่ยดังนั้นหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนไว้ว่าให้เป็นผู้ดูนะให้เป็นผู้ดูให้เป็นผู้เห็นหรือว่าเห็นมันดูมันนะอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปอยู่กับทุกข์เพราะว่าถ้าเราเข้าไปเป็นเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ทุกข์ซะแทนนะครับกลายเป็นผู้อยู่ก็คือเป็นอยู่ในกองทุกข์ซะเองเนี่ยมันไม่พ้นนะครับการที่ออกมาดูอยู่การที่ออกมาเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงจะทำให้เราได้ปัญญาจริงๆเราจะได้เห็นธรรมชาติของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเห็นนะหรือว่าโดยการดูอยู่เราจะมีสภาวะพ้นทุกข์ในขณะเดียวกันเลยโดยที่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นนะซึ่งอาการที่เราจะเป็นผู้ดูอยู่หรือว่าเห็นอยู่ดูอยู่ได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยพลังสตินะคือต้องมีความรู้สึกตัวนะมีพลังของสตินะมีพลังของสมาธิมีพลังของอินทรีย์ของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการฝึกนะครับทำบ่อยๆทำมากๆเนี่ยเจริญสติบ่อยๆมากๆเนี่ยจนกระทั่งว่าพลังอินทรีย์หรือว่าพลังสติของเราเนี่ย มันสามารถที่จะแยกใจหรือว่าดึงใจหรือว่าดีดทุกข์นะหรือว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตใจของเราเนี่ยออกไปจากใจของเราได้เนี่ยถ้าเราทำได้อย่างสภาวะที่เรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยจึงจะเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าไม่งั้นเนี่ยเราต้องคิดเอานะคิดเอาว่ามันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นในสิ่งนึงเราต้องไม่ปฏิเสธมันนะอันนี้เราคิดเอาแต่ถ้าเราจะเข้าสู่ความเรียกว่าอยู่เหนือทุกข์ได้นะเห็นมันเป็นคนแค่สิ่งปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยถ้าเราจะทำเข้าให้ถึงจุดนี้เนี่ยต้องอาศัยพลังสติจริงๆซึ่งแน่นอนเลยว่าต้องเกิดขึ้นจากการสั่งสมเกิดขึ้นจากการฝึกเกิดขึ้นจากการที่เราขยันหมั่นเพียรนะมีความภาคเพียรในการสะสมสติของเราเนี่ยนะแต่นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยจะทำให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยที่ไม่เป็นผู้ทุกข์นะเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยที่ไม่เป็นผู้ทุกข์แล้วก็จะได้ปัญญาจากการที่เราได้สัมผัสกับทุกข์นั้นด้วยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเมื่อได้สัมผัสกับทุกข์จริงๆเนี่ยจะเป็นเชื้อที่ดีมากเลยฮะในการที่จะเร่งรัดตัวเองเนี่ยให้พัฒนาจิตใจหรือว่ายกระดับจิตของตัวเองเนี่ยให้ออกจากวัฏสงสารนะอย่างเหตุการณ์ที่วัดสาสุกโตที่น้ำหลากจะท่วมมาเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ดูทีวีดูอะไรเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสจริงๆเราได้เห็นแต่ภาพนะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นพอได้สัมผัสจริงๆเลยเนี่ยการสัมผัสจริงๆเนี่ยมีพลังมาก ต่างกันเยอะนะ ฮะต่างกันเยอะฮะชีวิตที่ราบเรียบนะชีวิตที่มีความสุขมากเกินไปนี่ก็อันตราย ค ่ ะ นะถ้าเราใช้ความสุขใช้ความสบายนั้นไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเป็นผู้ประมาททันทีเลยเราจะกินบุญเก่านะเราจะกินของเก่าเรื่อยไปแล้วเราก็จะจบภพชาติไปเลยได้สิ่งที่มีประโยชน์น้อยที่สุด ค ่ ะ นะครับดังนั้นความทุกข์ที่มาเยือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟที่ดีมากในแง่มุมนึงในขณะเดียวกันมันก็เป็นความแสบเผ็ดนะร้อนรนมากสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักใช้มันนะหรือว่าไม่มีสติปัญญานะกลายเป็นผู้ทุกข์นะเข้าไปอยู่ในกองทุกข์ซะเองซึ่งแน่นอนเลยว่าต้องมีความเร่าร้อนใจนะอยู่แม้ว่าจะอยู่ในกองเงินกองทองก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ถ้าสำหรับผู้มีปัญญานะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกจิตผู้ที่ต้องการเห็นโลกตามความเป็นจริงผู้ที่ต้องการเห็นโทษของการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยการได้สัมผัสทุกข์ในการที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากเลยในการที่จะผลักดันให้เกิดความไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในความสุขไม่ประมาทในความทุกข์ไม่ประมาทแม้ในบาปเล็กน้อยไม่ประมาทแม้กุศลเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาชีวิตของเราเป็นสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปได้ครับสำคัญที่สุดคือสติปัญญาครับที่สิ่งนี ้ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนของเราฝึกฝนใจตนเนาะ ครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากใช่ไหมคะ ครับก็อย่างน้อยก็ต้องฝึกคิดไว้ก่อนฝึกคิดไว้ก่อนอย่างเช่น ฝึกใจยังไม่ได้ฝึกคิดไว้ก่อน ครับอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนไว้นะครับ ค่ะ ว่าเราได้แก้วสวยๆมาใบหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้เลยก็คือว่าอีกจะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเลยแหละส ุ ดท้ายของแก้วใบนี้คือต้องแตกนะครับแต่ระหว่างที่เราใช้แก้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลไปแต่ทำความสะอาดเขาดูแลเขาระมัดระวัง ค่ะ นะครับแต่คราวใดเมื่อถึงวันที่แก้วแตกเนี่ยนะครับเราจะไม่ทุกข์นะจะไม่ทุกข์เพราะรู้ชัดอยู่แล้วว่ามันจะต้องแตกไม่วันไหนก็วัน ค่ะก็เอวังกันไปไม่ต้องมีเยื่อใยอะไรมากมาย ครับถ้าเราคิดไว้ก่อนเนี่ย ค่ะ ความมีอะไรอาวรณ์ความทุรนทุรายเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถ้ายิ่งเราเห็นปฏิบัติให้มันชัดเจนแม้กระทั่งว่าปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดของเรานะไม่ยึดมั่นในความรู้สึกนึกคิดของเราแม้กระทั่งว่าความรู้สึกนึกคิดของเราหรือว่าปรุงแต่งไปในเชิงลบเนี่ยมันทุเราเบาบางจืดจางไปความทุกข์ในใจของเรามันจะลดลงเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าลงเลยก็คือต้องกลับมาที่การเจริญสติเจริญกรรมฐานเจริญสมถะเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับคือแน่นอนเลยว่าทุกคนก็ต้องการความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระครูบาอาจารย์หรือว่าอะไรพูดกันเยอะมากแต่ผมไม่ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มันมากมากก็คือว่าเรามักจะหนีทุกข์นะครับแล้วก็วิ่งหาความสุข ค่ะ นะครับแล้วเราก็ไม่เคยหนีพ้นความทุกข์ที่แท้จริงได้จริง แล้วก็ไม่เคยหาความสุขที่แท้จริงเจอจริงๆความสุขที่เจอก็ล้วนจะเป็นความสุขที่ฉาบฉวย ค่ะ เป็นความสุขต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องได้ดูต้องได้ยินต้องได้เห็นต้องได้กินได้กลิ่นได้สัมผัสอะไรนี่นะซึ่งความสุขชนิดนี้เนี่ยในทัศนะของพระพุทธองค์เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าเป็นความสุขชั้นต่ำเหมาะสำหรับคนชั้นต่ำนะครับแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายมีฐานะเงินทองมากมายแต่ถ้าเรายังเสพสุขแบบเพียงเท่านี้อยู่เนี่ยถือว่าเรายังรายได้สูงแต่รสนิยมต่ำนะฮะสุขที่การนี้สุขที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุใจภายนอกมันมีอยู ่ นะครับแต่ว่าเราต้องลงทุนหน่อยนะครับลงทุนที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์นะครับลงทุนที่จะศึกษามันนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนนะเป็นการอบรมนะคำว่าอบรมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่เย็นสบายนะ เ พราะว่าทั้งอบ ทั้งรมนะคะ นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีอาการอึดอัดน ะ มันต้องมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าในขณะที่เราอบรมอยู่เนี่ยมันไม่ตายหรอกครับแต่ภาวะของการอบรมเนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเราได้สัมผัสทุกการสัมผัสทุกเนี่ยแหละเป็นที่มาของปัญญาถ้าเรารู้จักใช้สติปัญญาในการศึกษามันจริงๆเนี่ยเราก็จะอบรมได้นะมีประโยชน์อย่างแท้จริงครับ นะคุณหมอพูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยถ้าความทุกข์มาเยือนเนี่ยอย่าได้ปล่อยใจให้ทุกข์ฟรีๆให้ถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยฝึกฝนปัญญาของเราเสียเลย ใช่ครับ นะคะก็ทีดีค่ะ ตกกระไดพลอยกระโจน ทุกได้ประโยชน์นะคะ ครับ ค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีแล้วก็อยากจะฝากไว้ในใจของเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรแก่การปฏิเสธและก็หลีกหนีแต่ควรที่จะต้อนรับโดยดีแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะ พัฒนาการจะเป็นไปในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้น